PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Ledek Sendang Maibit. Kok gak ngelok tandaan ta? Duh, tenan piye? Aku kok gak krungu. Neng endi kuwi? Sopo sing nanggap? Krunguku ya saka wong-wong liwat pasar kae, Ji. Kabar saka warung siji nang warung liyane. Sumber asale kok ngendi aku ya ora ngerti. Neng kabeh padha ngandhake tandaan manggon ning Maibit. Sopo le dhek? Menawa wae ya Waryati utawa Wantika ngono lho. Krungu wangsulan pungkasan Parji mantuk-mantuk karo nyeruput kopi ing lepek. Sakwise deling saka cangkir, warung kopine Yuwartini ing Protelon Tegal Rejo Widang pancen wis ajek dadi papan jujukan andhok wong-wong kalangan ngisoran. Saka tukang becak, pekerja kasar, supir kenek angkutan nganti buruh tani. Sapa jagong adol cerita ngenani maneka kedadian sing kena digawe obrolan genti-genten. Obrolane Parji lan Tarmin bengi kuwi tambah gayeng sakwise ketekan langganan liyane melu lungguh ngedep maneka panganan. Soyo dalu soyo kebak sing podo jigang ngadep wedang. Luweh-luweh yen underane rembuk nyinggol bab klangenan langen tayub. Nyebut jenenge ledek-ledek Tuban Lamongan lan Bojonegoro sing wis kondang. Beda karo mbiyen, jaman saiki tanggapan ledek tayub ngancik jutaan kena kanggo cagak urip. Istilah sing nyebut ledek profesional. Ora mung krana mburu jiwa seni kadidine klangenan. Mula ora aneh yen para pekerja seni tayub banjur mlebu industri rekaman. Sidine laris kaya dodolan kacang. Dengaren ngon wisata kok ditanggapi tayub to? Biasane dangdutan nggo cacah nom-nom kae min. Panyaruwine Parji setengah durung percaya bakal anane pagelaran tayub ing papan wisata Maibit. Senajan akeh pandemene, nyatane langen tayub isih kalah karo gebyar acara dangdut. Kalah kambek joget-joget sing goyang-goyang sing gawe penggemare brangasan. Hiburan keramaian sing asring dadi ajang gelut tawuran. Anu Ji, krunguku acara mau nggo promosi. Alas kono dibuka nggo kolam renang ing kiwa tengene dideki wisata kuliner. Krungu tembung sing krasa aneh, Tarji nyandhet laing nyeruput wedang. Nyawang konco sandingi sing nyokot gedang goreng sing isih panas kemebul. Apa kuwi kuliner min? Kuli iki rak pegaweane awake dhewe iki to? Walah Ji, masyarakat dhewe iki buru kasar ya sithik-sithik kudu ngerti istilah wong-wong kae. Kuliner kuwi nek gak salah panganan, maksudnya wisata mangan lho. Mbuh ngerti apa mung kanggo nglegani sing diajak caturan parji manggut-manggut karo ngobong udut salencer. Kowe yo sir nonton tandaan po gak min? Nyoro widiake bab tandaan parji ngiras ngerangge godokan bulet terus dicokot sajak nikmat. Jancane yo pingin ji, lah waktune barengi lemburan nyelep gabah neng kecamatan Sokoi, njur piye? Yo ngiras budal nyambut gawe to min, bengine nonton tayupan dhisik, bubaran deleng ledek esok terusnya langsung ngulon nandangi gawean. Pertikele parji yen dilelimbang klebu matuk. Yo ono beneri. Pancen maibit wiliwatan antarane Tegal Rejo lan kecamatan Soko. Papane wong loro nyambut gawe. Nanging opo rakaripan deleng tandaan sungi terus nyambut gawe abot. Ngono pikirane digelar digulung. Tarmin rodok getun yo gene ngabari parji anane pagelaran tayub. Kamungko dheweke wis dadi pasangan nyambut gawe gabahan. Wong loro tansah bebarengan ngrampungi gawe nglembur slep gabah ing ngendi-endi papan panggonan. Sidone rada abot nalika dheweke kudu aweh pangsulan gumathok. Nalika ditanting koncane mau sida melu nonton langen tayub apa ora. Ning sing diundang deleng tandan mau kabare ora anggur wong ji. Undangane mung mligi kanggo wong-wong pilihan. Walah, lagi iki aku krungu ndeleng tandaan wae dipilih penontone. Panduane parji kaya ora genah marang sapa panyaruwe mau ditujokake. Parji pancen beda lelakone ambek wong-wong ing bebrayan lingkungan. Omahe klebu kawasan pesantren langitan. Mayoritas santri wanuh kopiah lan sarung, akeh-akeh ora seneng langan tayub sing mujare maksiat. Senajal dalil mligi ngenani seni tayub kuwi klebu maksiat ora ana. Mbok menawa kebiasaan liyane sing nyertani langen tayub kaya dene ndem-deman, ngabotoan lan sajinise sing njalari keindahan langen tayub dibiji miring. Kanggone parji ngibadah tetep urusan ngibadah marang Gusti Pangeran. Dene ndeleng langen tayub kuwi kadidene keindahan lan kebudayaan sing kudu dileluri. Mula senajan sholate kusuk, tahlil sregep, jumatan ora gotang, nanging deleng ledek langan tayub tetep ora ditinggal. Panggah dadi kelangenan sing mligi ing sarandune awak. Senajan ora sedhitik tangga-tanggane padha asring nyaruwe kelangenane mau. Ora mung semono, senajan adoh papan panggonane, yen ana pagelaran tayub sing ulah beksan, jeneng ledek kondang variati utawa wantikah, mesti enggal diparani. Bengi kuwi dheweke wis adreng anggone arep ngendangi papan sing diwara-warake arep ana pagelaran langen tayub. Sing wadon ya wis nglenggono nalika dipamiti senajan ambek eli-eli. Kang, apa ora karipan ndeleng tandaan? Sesuk sampean rak bareng Lek Tarmin arep lembur nyelep gaban ing kecamatan Soko to, Kang? Jo semelang nah. Aku wis biasa nyambut bubar ndeleng tandak suwi natas. Kowe rak ngerti to? Kaya saben-sabene kae to. Ya wis, Kang. Sing ati-ati lho ya. Maibit ki ngono ya aduh. Dalane rusak tur peteng. Thank you. karo nyaut rokok klobot dhuwur meja. Dhewe enggal nuntun sepeda motor weton lawas tunggangane. Tekan jaba ditumpaki digas banter. Suara knalpot barengi mbrebeki kuping. Kendaraan nuli mlaku nrabas dalan padesan. Senajan aspalan nanging aspal tipis kok dalane kuburan ciut lan akeh sing rusak. Mongko proyek anyaran. Wis lumrah jaman saiki. Saben proyek dikorupsi pejabat lan sing garap. Ora kapok senajan koruptor wis akeh sing dekem jero pakunjaran. Kadang-kadang rudane nyemplung juglangan. Kiwa tengen durung ana lampu penerangan. Lakune kendaraan mung dituntun sunari lampu sepeda motor sing ora padhang. Kadang simpangan karo padha-padha pengendara. Kala-kala simpangan ambek wong mlaku nyuluh kodhok. Ora gantalan suwe lakune Parji wis tekan alas cilik. Alas jati sing wis ora pantes diarani alas jalaran. Tandurane jati wis kari arang-arang. Wis asring diajarah rakyat. Witekno ujare alas duweke rakyat. Ngono ngendikane Gus Dur nalika cekel panguwasa kadidene presiden biyen. Alas wis diliwati ateges cedhak ambek papan sing nedya dituju. Ya iku kawasan wisata Maibit klebu wewengkon Tuban. Kawasan wisata lokal sing durung pati dikenal ing manca desa lan ora pati kopen fasilitasi. Lagi akhir-akhir iki antuk kawigaten pemerintah desa lan pemerintah kabupaten. Njur dereka daya anane ya kolam renang ditambah wisata kuliner. Mebu kawasan Maibit Parji krasa ngantuk sak liran. Banjur ngambah dalan sing kiwa tengene padang. Ora montro-montro yen mlaku ing tengah alas. Dalan nuju papan pagelaran langen tayub katon adoh. Kiwa tengen dalan barisan para bakul sing ngadep maneka jajan lan panganan. Sing ngadep kabeh wong wadon macak busana ledhek tayub. Kabeh ayu-ayu, ora ana sing lanang. Anggre dheweke mesem, para bakul mau uga males mbalang esem mujiwat. Ing batin ngudarasa, ngendi ana sing ngalang-alangi? Nyatane tanpa undangan mligi dheweke bisa mlebu arena pagelaran langen tayub. Malah wong ayu-ayu sak dawane dalan padha mapak kanthi esem. Genah kabeh padha mangayu bagya. Nalika mlengak wong-wong sing tutwuri, kabeh uga disambut kanthi praupan-praupan binar neng semake. Gumune, kabeh sing padha ngacarani ora ana sing guneman. Ora ana sing cantuk lawung mung kanthi sasmita esem lan kumrem yae tangan. Kadang kala mantuk-mantuk tondo sasmita kelgan. Yen guyu mringis ana sing untune katon. Rasa kaget tinggal dibuang nalika pawongan wadon jejer tarik-tarik mau ana sing katon siunge kaya Dracula arep nyokot mangsane. Saka kadohan wis krungu wirama ngayut-ngayut kebak keindahan lan nyusup rasa katentreman. Gending lanjar Maibit waru doyong kijing miring tekan kembang rawe genti-genten keprungu. Sineng kuyung swasana lan kahanan kebak kaendahan nimbui wirama gending tansaya sengsem dilaras. Mlebu kalangan pagelaran langen tayub. Parji semu kapi tenggengen. Panyawange kliter papan siji marang poncot liyane. Banjur manter marang ledek sing ulah beksan. Adep arep kambek lanang pasang-pasangan. tedhaking suku Kumlawiasta selaras banget ambek Wirama sing ditabuh para juru paradonga. Ing spanduk ngarep gamelan ana tulisan cetha memedi laras. Ana rasa wuwun saelinge grup kerawitan sing ana jenenge lumrah kaya Setya Laras, Pujangga Laras, Mardi Laras lan jeneng sajinis liyane. Sing nembe diperangguli iki kok jeneng sing sangar lan nyolowadi banget. Ora gantalan suwe dhewe disasmitani pinarak kursi tinoto, urut jejer-jejer antrean nompo sampur. Selendang maneka warna tandha giliran ulah beksan tayub ambek para ledhek utawa sindir. Kanti grapyak lanang dapuk pramugari aweh tandha lan ngulungake sampur. Ora katalumpen sinugata suguhan maneka jenis panganan ing dhuwur meja. Sadurunge ngleter melulah beksan Wirama tayub, Parji nyoba nyawang praupan sing padha joget siji mboko siji. Sing digumuni wong sak mono akeh ora ana sing dikenal sadurunge. Tangga lan kanca nunggal hobi klangenan kaya adat sabene, ora ana sing katon kledange babar pisan. Ledhek sing diundang Wariati lan Pantika manut panyawang lan pangrungone kok beda ambek praupan lan jinis swara ledhek sing wis ajeg digandrungi. Sinawang praupan mau katon luwih sulistiyo, mbok menawa kaya widodari, ngono swara batine. Wirama lan gandeme vokal uga krasa banget endah rinungu. Oyo ora sabaene. Mbok menawa pindho swara lokonantah kaya panyandrane ki dalang ing pewayangan kanggo nggambarake kaendahan. Gurawalan buyar lamunan rikala pramugari geret lengen dheweke tumuju tengah lalangan. Sampur warna ijo enggal dikalungake. Tangan lorone satruju. Sampur diangkat nganggo driji banjur diuncalake bareng Wirama gending wolu-wolu. Jiwaneku mleyang kaya tumangsang ing awang-awang. Wirama gending terus ngumbulake jiwa sing kapidoro kaendahan. Ulah langen beksan lan Wirama nikmat tanpa wewangenan. Dayungyun ledhek pindha widodari sing ngangsek ing dodo merambat krasa anget. Ana hawa ambekan ngos-ngosan. Durunge manjing subuh, Tarmin wis gegancangan tumuju mae Parji kanggo mapak lan diajak bebarengan budal nyambut gawe. Budal dipruput jalaran aja kongsi kawanen lakar panggonan makarya papane adoh. Para isuk iku atine Tarmin rodok samar yen koncone turu omah. Sumelang yen kaca nunggal pakaryan fisik do nuruti klangenane magut kalangan langen tayu. Ngapunten lek, Kang Cira turu omah mau bengi pamit jere arep deleng tandaan ing Maibet. Tembungi Waginah bujune Parjina leko para isuk kuwi ditekani Tarmin. Ora cerita isuk iki kudu ngrampungke borongan selet gatah to. Ora kandha apa-apa iki, Lek. Parane arah ngendi mau bengi? Ngulon, Lek, arah Maibet. Bareng kanca apa dhewean budale? Dhewean, Lek. Tarmin lenger-lenger, atine sumelang, pikirane kisruh yen nganti koncone nyambut gawe kuwi sida njegur kalangan tayub. Pegawean sing wis diitung gunggung opai sida gagar wigar. Lakar wis dadi kebiasaan yen rampung letter langen beksan tayub, banjur karipan lan ora kuwagang cekel gawe. Umpama dipeksa malah ora mikulei, sisip sembire bisa njalari Salawana. Nalika pikiran uleng dadak keprungu swara dan subuh memandang saka masjid lor pesantren. As-salatu khairum minan naum. Dipilih ora enggal munggah masjid, nanging gegancangan ngegas kendaraan dibandangake ngener kawasan Maibit. Ancase mung siji, tuju kawasan wisata Maibit. Nitik kanca nunggal gawe sing wektu iku banget disemelangake. Senajan rampung subuh dalan isih durung katon padang kasunaran cahya Bagaskara. Mula lampu kendaraan isih terus diuripake kanggo nlusur dalan padisan sing akeh jeglongan lan watu-watu pating selebar. Nyedaki dalan lalat dan sendang Maibit, cahya abang sumambirat wis katon ing bang wetan. Warung-warung lan papan kuliner isih tutup kabeh. Durung ana bakul sing miwiti gawean. Sepi. Samar-samar kesaput mbun esuk sing isih kandel. Sendang kadidine kolam renang uga isih tutupan. Durung ana siji-siji petugas jaga mlebu-mlebune wisatawan. Soko kadohan Tarmin tido-tido atine. Samar-samar ing lapangan kidul sendang dadak kaya ana pawongan lagi joget ijenan. Tangane srawean, sirahe gendela-gendelo kaya lagi ngetutke wirama beksan. Jomblak sanalika bareng dicedhaki jebul Parji lagi mesam-mesem karo joget dhewean ing tengah lapangan. Astagfirullahaladzim, Ci. Kowe lha apa paraki supaya sing joget dhewean ing kene? Di semantani mangkono sing ketungkul beksan ora nggatekake nembe sadar bareng digeret tangane kanthi nyebut tasbih lan tahlil bebarengan. Jebule suwengi muput nayub karo memedi sendang Maibit bersama tim Jimat.